और वो आपको गम न पहुंचाएं जो कुफर में जल्दी करते हैं। बिलाशुबा वो अल्लाह ताला को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ताला चाहता है कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा ना रखे, उनके लिए बड़ा अजाब है।